Працягваем знаёміць з кнігай Валянціна Кудовіча «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека». Урывак з эсэ «Архіпелаг Беларусь» чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Доўгі час міт аб непапулярнасці беларускіх тэкстаў трымаўся пераважна на наступным аргументе. Яны ў параўнанні з расійскімі не адпавядаюць інтэлектуальным і эстэтычным патрабаванням сучаснага чытача. Цяпер, пасля з'яўлення літаратурнай газеты «Наша Ніва», часопісаў «Крыніца», «Калоссе», «Фрагменты», стаецца зразумелым, што гэта быў не проста міт, а міт наўмысна аблудны. Сёння мы можам канстатаваць, што абыякавасць да беларускіх тэкстаў тых, каго ў нас называюць пашпартнымі беларусамі, звязана не з нізкай якасцю беларускіх выданняў, а з расійска-савецкай ментальнасцю. На працягу двух стагоддзяў расійская, а потым расійска-камуністычная імперыя ўсімі магчымымі сродкамі прымусу, ад фізічнага да інтэлектуальнага, выціскала аўтэнтычную культуру беларусаў за абсягі рэальнасці, каб напоўніць вызваленае месца сваімі культурнымі знакамі. Натуральна, што цяпер пашпартным беларусам няўтульна ў прасторы беларускага тэксту. Бо тэкст гэта ўсяго толькі сістэма знакаў, якія адсылаюць да тых ці іншых культурных рэаліяў. І калі гэтыя рэаліі сфармаваныя расійска-савецкай культурай, то што можа знайсці для сябе такі фармальна беларускі, але па сутнасці расійска-савецкі чытач у беларускім тэксце, які адсылае яго да малавядомых яму рэаліяў беларускай мовы, культуры і ментальнасці. Каб нечым збалансаваць пэсімізм сваіх развагаў, мне, напэўна, напрыканцы трэба было б завяршыць іх нейкай аптымістычнай дэкларацыяй. Кшталту, будзем спадзявацца, што з цягам часу ўсё пераменіцца да лепшага. Але, на вялікі жаль, перш чым паставіць кропку, я мушу яшчэ больш радыкальна заглыбіцца ў пэсімізм. Рэч у тым, што я належу да тых, хто ў сваіх футуралагічных рэфлексіях схіляецца да думкі аб непазбежным рана ці позна канцы эры тэксту. Ужо сёння тэкст саступіў вершнасць іншым тэхналогіям у працэсе вытворчасці інтэлектуальнай і эмацыйнай прадукцыі. І я не схільны сябе суцяшаць, што гэта часовае адступленне. Натуральна, мяне як літаратара мала цешыць перспектыва зніжэння ролі тэксту ў сацыяльнай, інтэлектуальнай і эмацыйнай сферах жыцця. Але яшчэ больш трывожыць мяне перспектыва заняпаду тэксту як беларуса. Я ўжо даволі тут казаў, ды гэта і без мяне добра вядома, што беларусы як нацыя сфармаваліся і застаюцца ў наяўнасці дзякуючы тэксту, прынамсі тэксту ў значна большай меры, чым хоць чаму яшчэ. А з гэтага вынікае, што калі тэкст татальна страціць сваё значэнне форма стваральнай тэхналогіі сацыяльнага і духоўнага быцця, то ў нас, беларусаў, з-пад ног знікне тое асноўнае трывалішча, на якім мы паўсталі і стаялі дасюль. І што нас тады будзе трымаць, як беларусаў? Крыга беларускага тэксту, на якой мы сяк-так пераплылі праз 20-е стагоддзе, на вачах драбнее – крышыцца па краёх, худнее ў сярэдзіне. На гэта можна не зважаць і жыць па звыклай завядзёнцы, на наш век гэтага трывалішча хопіць і яшчэ трохі застанецца. Ці зважаць і намагацца хоць неяк трымаць раўнавагу. А можна і наадварот, пасунуцца бліжэй да набрынялага крохкасцю краю і, узіраючыся ў выратавальныя берагі, дэкламаваць на развітанне, што кольвік патасна рытарычнае. Ну, хаця б вось гэта. Каплыў судоў у ратавальных дым, а родны край знікаў навекі ў хвалях, я б лепей згінуў зім з яго апошнім жалем, як жыў і мучыўся бязмерна зім. Владзімір Караткевіч. Але як бы хто з нас сёння сябе не паводзіў, пэўна ўжо ніхто і нішто не зможа ўтрымаць беларускі тэкст у тым вялікім значэнні збіральніка нацыі, якое ён выконваў да гэтага. І таму, вяртаючыся да пытання, што, калі не тэкст, нас будзе трымаць як беларусаў, можна сказаць хіба адно. Адказ залежыць толькі ад таго, што гэтае пытанне і спарадзіла. А менавіта ад таго, ці было апошняе стагоддзе беларускага тэксту настолькі плённым, каб змусіць наступнае, інакш тэхналагічна арганізаванае быццё ўлічваць гэты плён і фармаваць новую канструктыўную парадыгму існавання, азіраючыся на пажоўклыя шматкі паперы, дзе рознымі словамі, але спрэс напісана тое самае беларусам звацца. Старонки с книги.